en kold og stormfuld vinternat, mens sne på jorden lå. En ung matros på kajen stod, hans skib var klart at gå. En pige ved hans side stod, og hende så var stor. Han trykkede hende til sit bryst og viskede disse ord. Farvel, farvel, min egen ven, nu rejser jeg fra dig. Men du skal være den stjerne klar, som lyser på min vej. Min tanke altid er hos dig, i hjertet skal du bo. Så lid dig vel og glem mig ej, din egen sømand tro. Vi sejler op ad åen, sejler nedad igen. Se, det er vel nok en dejlig sang, den må vi have nu en gang. Så vi sejler op ad åen, drive lystigt afsted. Bare frem og tilbage, du må godt sejle med. Bare sejle op ad åen, sejle nedad igen. Og synge til en harmonika, se det er nu lige hvad vi skal. Og vi synger, mens vi gynger ud på bølgen den blå. Husk at sangen forynger, det må du huske på. Lejlighedsvis, kærlighedens Paris, byen med de små madalæner, lige sådan her, siger enhver, englænder, svejser, rumæner. Hver en by, hver dit sogn, har jo de hekse, som de fortjener. I København findes der en med et par yndige ben. Min Magdalene, min Magdalene, ligner en drøm fra Plads Pigalle og La Seine. Der kan man finde magen til hende. Men Magdalene, hun er København og inde. Hun er min ven, ven, ven, ven inde med K. Og hendes kys, kys, kys har jeg ene ret på. Ja, min Magdalene, min Magdalene,